Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, wtorek 29 czerwca, na zegarach 17. Przed nami serwis Trójki i Romuald Wójcik. Od czwartku zniesione zostają limity przyjęć do lekarzy specjalistów. O współpracy w regionie Trójmorza rozmawiają w Lublinie z politycy, samorządowcy i przedsiębiorcy. O ograniczenie społecznej pomocy do materiałów budowlanych po nawałnicy na Morawach zaapelował rząd Czech. Wszystkie limity przyjęć do lekarzy specjalistów będą zniesione od 1 lipca, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił o konieczności skrócenia kolejek do lekarzy. To będzie standard, który wdrażamy. Będziemy starali się rozładowywać kolejki, skracać te kolejki przede wszystkim. To mogę na początek przynajmniej obiecać. To samo dotyczy powszechnego dostępu do diagnostyki i do profilaktyki. Wszyscy wiemy doskonale, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. I dlatego profilaktyka 40+ to program wyznaczający poziom usług publicznych, do którego dążymy. Premier mówił też o programie szczepień. Jak podkreślił, współczynnik zaszczepienia jest zdaniem wirusologów wciąż niewystarczający, by przerwać łańcuch zakażeń przed jesienią. Nie wygraliśmy jeszcze tej walki epidemicznej i musimy jak największą liczbę naszych rodaków skłonić do tego, by się zaszczepili, zaznaczył Mateusz Morawiecki. Przedstawiciele rządu, samorządowcy, naukowcy i przedsiębiorcy z 12 państw uczestniczą w Lublinie w Samorządowym Kongresie Gospodarczym i drugim forum regionów Trójmorza. Prezydent Andrzej Duda, otwierając obrady, powiedział, że jednym z celów jest tworzenie wspólnych inwestycji. Chcemy budować nowe połączenia między naszymi państwami, drogi, mosty, szybkie koleje, rurociągi, światłowody. Chcemy rozwijać cyfrowe innowacje, aby nasze kraje były nie tylko nowoczesne, ale także i bezpieczne i odporne na nowe wyzwania. Podczas forum podpisano deklarację gospodarczą sieci regionów Trójmorza. Jej celem jest współpraca w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wygrał Polskę na fortepianie. Tak o Ignacym Janie Paderewskim w 80. rocznicę jego śmierci mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W archikatedrze Jana Chrzciciela w Warszawie minister złożył wieniec przy grobie męża stanu, a także słynnego pianisty i kompozytora. Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że Ignacy Jan Paderewski to jeden z najwybitniejszych polityków XX wieku. To również wybitny artysta, który, można powiedzieć, wygrał Polskę na fortepianie. Dzięki swoim koncertom sławił Polskę i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. To w dużej mierze ułatwiło nam odnaleźć się na mapie po I wojnie światowej jako państwo suwerenne i wolne. Ignacy Jan Paderewski zmarł 29 czerwca 1941 roku w Nowym Jorku. Został pochowany na cmentarzu w Arlington. W 1992 roku jego prochy zostały przywiezione do Polski i złożone w krypcie warszawskiej archikatedry. Od lipca można składać wnioski o dofinansowanie na zakup paneli fotowoltaicznych. To kolejna seria wsparcia w ramach programu Mój Prąd. Dokumenty będzie przyjmował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Ogólnie w tym naborze wniosków na pomoc przeznaczono 500 000 000 zł, czyli mniej niż w poprzednich. Stąd obniżona będzie też kwota maksymalna wsparcia dla danego wnioskodawcy, mówi wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Dofinansowanie, stety czy niestety, ale uznaliśmy, że ono jest adekwatne do obniżki cen technologii, do ilości firm i usług świadczonych na rynku dostępności. To dofinansowanie jednostkowo będzie maksymalnie do 3000 zł. Aby otrzymać refundację, wnioskodawcy muszą dostarczyć internetowo komplet dokumentów. Zaświadczenie o przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej przez operatora, to także kopia faktur za dostawę, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dowód zapłaty tej faktury, oświadczenie o dokonanej wpłacie. Trzecia odsłona programu Mój Prąd ma wesprzeć 180 tysięcy gospodarstw. Na Morawach rozpoczęto wyburzanie domów zniszczonych w ubiegłym tygodniu przez tornado. Lokalne władze zaapelowały o ograniczenie pomocy trafiającej do poszkodowanych. Aktualnie potrzebne są tylko materiały budowlane. Według sztabu kryzysowego do ponownego zamieszkania nie nadaje się 115 budynków, jednak liczba ta nie jest ostateczna. Czeski rząd przyjął program pomocowy, który ma stanowić wsparcie w odbudowie domów. W publicznych zbiórkach na rzecz poszkodowanych przez tornado zebrano od czwartku łącznie 850 milionów koron, czyli około 150 milionów złotych. Do zniszczonych przez żywioł miejscowości cały czas dociera pomoc materialna. Hetman kraju południowo-morawskiego Jan Grolich zaapelował o jej ograniczenie. Mamy ogromne hałas. szpitale, które są wypełnione wszystkim. Nie potrzeba kosmetyków i środków czystości. Nie potrzeba żadnego jedzenia i ubrań. Mamy tego pełno. Jedynym, czego teraz potrzebujemy, są materiały budowlane i naprawdę nic więcej. W wielu miejscach nadal nie ma prądu. Dziś rano przywrócono ruch pociągów na biegnącej przez Morawy międzynarodowej trasie. Na odcinku między Brzecławiem i Chodoninem składy są ciągnięte przez lokomotywę spalinową. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Trwa też stosowanie strat i udzielenie pomocy mieszkańcom powiatu nowosądeckiego, którzy cierpieli w wyniku trąby powietrznej. Więcej o tym w tej godzinie. Zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki. Sportowa część serwisu Trójki, Krzysztof Łaniewski. Podobno apetyt rośnie w miarę jedzenia, tylko jak przebić wczorajsze mecze na Euro? Kibice futbolu do tej pory zamroczeni emocjami z Kopenhagi i Bukaresztu. Dziś oczywiście kolejne, przed nami dwa ostatnie mecze 1/8 finału i ten o 18:00 zapowiada się palce lizać, acz chyba bardziej ze względu na tradycję rywalizacji Anglików z Niemcami niż na prezentowany przez obie ekipy poziom do tej pory na turnieju, ale może jesteśmy w błędzie. W każdym razie Anglicy w meczu o stawkę pokonali Niemców ostatnio 20 lat temu. Posłuchajmy, co mówią przed tym spotkaniem kibice reprezentacji Niemiec, choć nie tylko pochodzący z Niemiec, mieszkający na co dzień w Londynie. Nervous and excited. I mean, it's a classic, so. To klasyk, to dwie mocne reprezentacje. Wspaniale jest widzieć, jak Niemcy grają przeciwko Anglii. Mieliśmy już takie pojedynki, które kończyły się rzutami karnymi, wygranymi przez Niemców, więc mam nadzieję, że dziś znów my wygramy to spotkanie. W Londynie mieszka 40 tysięcy Niemców, którzy bardzo się cieszą na to spotkanie i na to, że obejrzą je z angielskimi przyjaciółmi. Hopefully Germany's going to win again today. There are 40,000 Germans living in London, so they're all really excited to have this game and it's fun to have it with our English friends. I'm American, but this game. Jestem Amerykaninem, ale zapowiada się tu starcie gigantów, a w obliczu tego, że Francja została wyeliminowana, myślę, że oba zespoły czują, że mogą teraz zajść daleko w turnieju. Niemcy zawsze im kibicowałam, zawsze ich wspierałam, nie zmienię tego, ale tak, kocham Anglię, ale wspieram Niemcy. Mecz na Wembley o 18:00, o 21:00 Szwecja zagra z Ukrainą, też na Wyspach Brytyjskich, w Glasgow konkretnie. Nasi koszykarze tymczasem rozpoczęli turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, turniej ostatniej i nikłej szansy. Właśnie grają z najsłabszą drużyną w grupie, z Angolą i po trzech kwartach prowadzimy 62-45, ale przed nami jeszcze mecz z dużo wyżej notowaną Słowenią, a w drugiej grupie jest gospodarz imprezy i faworyt numer jeden do awansu, Litwa. Do Tokio awansuje tylko zwycięzca turnieju. Jeszcze tenis, bo wiemy, z kim zagra jutro trzecią rundę Wimbledonu, Iga Świątek. Będzie nią doświadczona Rosjanka Věra Zvonáriová, która w rozpoczętym wczoraj i dokończonym dziś spotkaniu pokonała Czeszkę Marię Bouskową 7-5 i 6-4. Lada chwila swoje spotkanie pierwszej rundy powinien rozpocząć Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie młody i piekielnie zdolny Włoch Lorenzo Musetti. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 19:00, wtedy o kończącym się właśnie czwartym etapie Tour de France, ale wcześniej Studio Euro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze krótko o pogodzie. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie i południu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Lokalnie mogą być to burze z gradem. Temperatura od 26 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 32 miejscami w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Tylko na wybrzeżu chłodniej, około 24 kresek. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany z kierunków różnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i na raty 0% i przez pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co? Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid.

tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Kilka westchnień, Karaś Rogucki w Trójce. No, można powzdychać rzeczywiście. Na całym świecie mamy już ponad 182 miliony potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem. I jak się patrzy na taką kolorową mapę świata, na której odpowiednimi kolorami zaznaczone są te kraje, gdzie sytuacja jest najgorsza i najlepsza, no to parę krajów zmieniło te kolory, między innymi Rosja. My właśnie teraz tam się przenosimy. Maciej Jastrzębski, nasz korespondent w Moskwie z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak wygląda? To u nas się tak stało gwałtownie, powiem szczerze, bo to tak na początku czerwca jeszcze optymistycznie byliśmy wszyscy nastawieni, szczególnie w Moskwie. Poniżej 2000 wykrywano dziennie osób zakażonych koronawirusem, nawet chyba do 1500 ta liczba zmalała i potem w ciągu dwóch dni nagle urosła do 4, 5, 6 i pół, a wtedy, kiedy ja byłem w Petersburgu i relacjonowałem dla państwa Euro 2020, to w Moskwie dochodziła ta liczba dzienna do nawet do 9, czy nawet przekroczyła 9 tysięcy osób w ciągu jednej doby zakażonych. W Rosji z 8,5, 9 tysięcy w ciągu doby w całym kraju, mówię, urosło nam do maksymalnie 22 tysięcy od dwóch dni i nieco spada dzisiaj 20,5 tysiąca w skali kraju, w Moskwie 6,5 tysiąca. Także no, sytuacja jest taka, że ludzie, którzy mają wyobraźnię, zaczynają się denerwować, a ci, którzy nie mają wyobraźni, dalej spacerują po parkach, sklepach, centrach handlowych w pełnych uśmiechu twarzach, nieprzykrytych maseczkami. Tak, ale to podobnie gwałtownie ta sytuacja rosła w Portugalii i w Wielkiej Brytanii. No, ale jak myślisz, że euro to w Petersburgu przyczyniło się trochę do tego? Już przed samym euro rosła ta liczba, dlatego że Petersburg to miasto, w którym od półtora miesiąca zaczęły odbywać się masowe imprezy, czy też przyjeżdżali goście z zagranicy, bo to na początku czerwca Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, na które przyjechało kilka tysięcy osób z całego świata. Nie informowano nas szczegółowo oczywiście o tym, ile osób uczestniczących w tym forum się zakaziło. Później mieliśmy do czynienia z przygotowaniami do euro tymi ostatnimi, to różnego rodzaju koncerty, otwieranie uroczyste poszczególnych punktów, takich jak Miejskie Centrum Prasowe czy Strefy Kibica. To także miejsca, w których dochodziło do spotkania ramię w ramię, często bez maseczek, kilku tysięcy osób. No i wreszcie samo euro w Petersburgu, gdzie strefy kibica, strefy przed stadionem i na stadionie spotykali się ludzie. Nie mieliśmy jakichś alarmistycznych takich informacji o tym, by kibice się zarażali, ale dziś zaniepokoiła mnie informacja, że po meczu Rosja-Finlandia część kibiców, około 300 kibiców z Finlandii, którzy wrócili do domu, jest zakażonych koronawirusem, więc jest podejrzenie, że tego wirusa złapali właśnie w Petersburgu podczas Euro 2020. Część z nich zakażona jest wirusem typu Delta, więc tym, który uznawany jest w tej chwili za niezwykle groźny, indyjskim. Ja o tyle się niepokoję, że byłem na tym meczu, rozmawiałem z kibicami rosyjskimi i z Finlandii. No co prawda już sporo czasu minęło, ja jestem zaszczepiony, więc mam nadzieję, że nic ze mną złego się nie wydarzy, ale kłopoty mogą mieć na przykład ci mieszkańcy Petersburga, którzy dwa dni po meczu Polska-Szwecja, to młodzi ludzie, uczestniczyli w takiej olbrzymiej imprezie zorganizowanej przez administrację Petersburga. To jest tradycyjna, ona się nazywa po rosyjsku Aleje Parusa, czyli purpurowe żagle. To jest coś w rodzaju naszego takiego balu maturalnego, jak wszyscy zdają egzaminy, to wychodzą na ulicę, bawią się i około 40 tysięcy uczniów zgromadziło się na bulwarach petersburskich. Przyszedł do nich gubernator i mówił, że miasto wytrzyma, a Rosja będzie silniejsza od takiej imprezy, żeby się nie denerwować, nie bać żadnych wirusów. Później część internautów zwracała także uwagę, nie wiem na ile przekręcali słowa gubernatora, ale sugerowano, że gubernator między wierszami dał do zrozumienia, że jak impreza ma charakter oficjalny, to wirus się jej nie ima. Tak. A tymczasem rosyjskie portale niezależne, między innymi Meduza czy portal internetowy Radia Echo Moskwy, publikowały fotografię jednego ze szpitali w Petersburgu, gdzie brakuje miejsc dla chorych na COVID-19, a ludzie zamiast na łóżkach, to na korytarzu leżą na materacach. No więc... A jak wyglądają w ogóle oficjalne przepisy w tej chwili pandemiczne w bardzo rosyjskich miastach? Tylko że mało kto zwraca na nie uwagę, na te przepisy. Bardzo surowe. Bo obowiązuje w miejscach publicznych noszenie maseczek, utrzymywanie dystansu. Wchodząc do sklepów czy do transportu publicznego powinniśmy mieć rękawiczki na rękach. I oczywiście wszystkie inne przepisy z tym związane. Część regionów, tych najbardziej zagrożonych w ostatnich tygodniach, wróciła do ograniczeń takich jak na przykład zamknięcie placów zabaw, basenów miejskich, części boisk piłkarskich, tenisowych, kortów itd., itd. Ograniczenie pracy centrów handlowych i ograniczenie w tym okresie nocnym w ciągu doby funkcjonowania instytucji tych związanych z gastronomią, są bary, restauracje, kluby, tak, dyskoteki i tak dalej. W Moskwie wprowadzono QR-kody, czyli zaszczepieni, ci co mają aktualny test i ozdrowieńcy mogą tylko wejść do restauracji, jeśli się nie ma takiego elektronicznego paszportu wydawanego przez administrację moskiewską, który jest jakby wpisywany w telefon komórkowy, to nie można wejść do restauracji. Planują władze Moskwy rozszerzyć to także na inne instytucje. No i w 21 regionach został wprowadzony obowiązek zaszczepienia pracowników sfery usług. To dotyczy wszystkich, bo to i nauczycieli, i urzędników, i osób pracujących w teatrach, kinach, bibliotekach, a więc mamy tu na myśli w ogóle szerokie spektrum tych ludzi, którzy na co dzień pracują w instytucjach świadczących jakiekolwiek usługi dla obywateli, dla mieszkańców danego regionu czy dla danego miasta. Jeszcze warto zwrócić uwagę także na Buriację, bo chyba w Buriacji zdecydowała się administracja na najdalej idące kroki, bo wprowadziła od 27 czerwca do 11 lipca lockdown. Zamknięto zakłady, instytucje, sklepy, oprócz właściwie spożywczaków i aptek. Tam nic nie jest czynne. Wyjątek zrobiono dla firm, które zapewniają ciągłość dostaw energii elektrycznej, wody, gazu oraz wywożą śmieci. No to jakby zrozumiałe. Pierwszego dnia, czyli 28 czerwca, mówię pierwszego dnia po wprowadzeniu tego lockdownu, policja ustawiła blokady na drogach prowadzących do Bajkału, żeby nie przepuszczać turystów. No a dziś dowiedzieliśmy się, że hotele, pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe zostały zamknięte i wszyscy, którzy mieli wykupione w czasy w tym rejonie bajkalskim, to do tych swoich miejsc spania, tak to nazwę kolokwialnie, nie zostaną wpuszczenie. Mnie to o tyle przeraża, bo Polskie Radio zaplanowało wspólnie z ambasadorem Polski w Moskwie wyjazd do obwodu irkuckiego 14 lipca, więc raptem 3 dni po tym, jak kończy się oficjalna data lockdownu w Buriacji, i z obwodu irkuckiego mieliśmy na 3 dni pojechać właśnie do Ułan-Udę w Buriacji, aby spotkać się z jedną z największych na Syberii wspólnot polonijnych. No, mam nadzieję, że wszystko ułoży się po naszej myśli, według naszych planów, które żeśmy wspólnie z panem ambasadorem opracowywali przez ostatnie 2 miesiące. Tego życzę i zdrowia, rzecz jasna. Czyli co, Rosja generalnie beztroska, poza pewnymi wyjątkami? Rosja beztroska, tak jak powiedziałeś bardzo dobrze, poza nielicznymi wyjątkami, takim symbolem tego, że nie jest dobrze, może być mer Moskwy Siergiej Sobianin, którym oczywiście ostrzegał, apelował, by się szczepić, by chodzić w maseczkach, ale sam występował na luzie, w takim angielskim polo i bez maseczki, a ostatnio, jeśli widzimy go na fotografiach oficjalnych, to jest pan mer w maseczce. Maćku, dziękuję ci bardzo. Dużo zdrowia. Oby ci się nic nie stało. Kłaniam się państwu serdecznie i mam nadzieję, że wkrótce się usłyszymy z tych najbardziej zapalnych pod względem rozprzestrzenia się koronawirusa regionów Rosji i że tam już będzie bezpiecznie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Maciej Jastrzębski, nasz korespondent moskiewski, był z nami i relacjonował państwu sytuację, która coraz bardziej dramatyczna jest w Rosji. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Armageddon. Dzielimy ojcowi. wyznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Jestem. Kim nie jestem? Formacja Laocze. Na zegarach punktualnie 17:30. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Od południowego zachodu będzie wzrastać do dużego. Na południu i zachodzie przelotne opady deszczu i burze postępujące do centrum kraju. Lokalnie możliwy grad, zwłaszcza przed północą. Proszę na siebie uważać. Temperatura na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich od 13 do 16 stopni. Na pozostałym obszarze od 16 do 19. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany. Przeważnie wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Nobody know my. Moby i Natural Blues. Taka trochę inna wersja. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Za 25 minut będzie 18. Studio Euro 2020 w Trójce. I ponownie Krzysztof Łoniewski. Dziś, proszę Państwa, na Euro Classic Anglia o ćwierćfinał turnieju zagra z Niemcami i najpierw sprawdzimy, co o tym meczu mówi się i pisze na Wyspach. To nigdy nie jest zwykły mecz, tu nigdy nie chodzi tylko o piłkę. Brytyjskie tabloidy dziś w trybie podniosłym. Noc stworzona dla herosów to Daily Mirror. Anglio, przejdźmy do historii, apeluje Daily Express. Rzecz w tym, że historia nie nastraja optymistycznie. Ech, te klęski w rzutach karnych. Po traumie z 1990 roku... Przyszła trauma 6 lat później. Spudłował niejaki Gareth Southgate. Save it! Tyle się mówi o tym bagażu, ale chłopaki nie mają powodu, by się nim przejmować. Wielu nawet nie było wtedy na świecie. Mówi Southgate, dziś stateczny szkoleniowiec. Solidni, ale bez błysku, tacy jak dotąd byli na tym turnieju. Anglicy, co tu dużo mówić, zabłysnąć mógłby w końcu Mr. Harry Kane. I na to liczą dziś trzy lwy. Lwy, które do traumatycznej historii spotkań z Niemcami mogą dziś dopisać kolejny rozdział. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Teraz perspektywa niemiecka na to spotkanie. Ależ to będzie mecz. Meczycho przez wielkie M. Pamiętamy ostatnie spotkanie tych drużyn o stawkę w 2010 roku w 1/8 finału Mistrzostw Świata w RPA. Wynik 4-1 dla Niemców nie oddawał tego, co działo się na boisku. To było niezwykle zacięte starcie, zapamiętane z kontrowersji przy bramce Franka Lamparda, niesłusznie nieuznanej bramce, co przyspieszyło wprowadzenie technologii goal line. Był też dramatyczny półfinał Euro 96 czy półfinał Mistrzostw Świata w 1990 roku. W obu meczach Niemcy triumfowali po karnych. Emocji w spotkaniach tych drużyn nigdy nie brakowało. To starcie nie ma faworyta. Oba zespoły są mocne, ale nie tak mocne, by stawiać je w roli kandydatów do zdobycia Mistrzostwa Europy. Niemcy z trudem wyszli z grupy śmierci. Zaczęli od porażki z Francuzami. Nadzieję przywróciło pewne zwycięstwo nad Portugalczykami, a awans z drugiego miejsca dał remis z Węgrami. W iście dramatycznych okolicznościach, bo jeszcze 6 minut przed końcem meczu Niemcy byli poza turniejem. Drużynę napędza wahadłowy z Atalanty Robin Gosens, a brak klasowego napastnika niweluje Kai Havertz. Martwić może aż 5 straconych goli i brak spotkania z czystym kątem. Krytyki Die Mannschaft nie brakuje. Drużynie Joachima Lewa daleko do miana niezawodnej niemieckiej maszyny. Trener jest jednak dobrej myśli. Nie martwię się tym, co zaprezentowaliśmy do tej pory. To będzie zupełnie inny mecz. Węgrzy zaciekle się bronili, wchodzili w każdy pojedynek, grali cały czas za linią piłki. We wtorek na Wembley będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Anglicy zagrają przecież u siebie. To naturalne, że będą atakować. Oczekuję ciekawego, otwartego spotkania. Okaże się, na co tak naprawdę stać reprezentację Niemiec. Nadzieje są spore, bo to pożegnalny turniej dla Joachima Lewa, który po 15 latach odchodzi z funkcji selekcjonera Die Mannschaft. Zwycięzca tego meczu trafi na niebiesko-żółtych lub żółto-błękitnych, czyli na Szwedów lub Ukraińców. Stawka jest więc spora, bo lepszy z pary Anglia-Niemcy ma wymarzoną drogę do półfinału, a może nawet do finału. Niemcy czekają na finał Euro 13 lat, a na tytuł ćwierć wieku. Najpierw jednak trzeba wygrać z Anglikami na Wembley. Brzmi jak arcytrudne zadanie i takim właśnie będzie. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Mecz na Wembley rozpoczyna się lada chwila. Pierwszy gwizdek sędziego o 18, o 21. Ostatnie spotkanie 1/8 finału. Szwecja w Glasgow zagra przeciwko Ukrainie. Studio Euro 2020 w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Bad Guy i Billie Eilish. Zapraszamy do Trójki za 12,5 minuty, godzina 18. My się teraz przenosimy do Małopolski. 5 dni temu żywioł zabrał im dachy nad głową. Teraz czas na odbudowę domów. Dziś pierwsze zasiłki w wysokości 6 tysięcy złotych trafiły do poszkodowanych mieszkańców Librantowej w gminie Chełmiec, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku przejścia trąby powietrznej w Małopolsce. W ubiegły czwartek żywioł uszkodził tam prawie 30 budynków mieszkalnych i niemal tyle samo gospodarczych. Po generalnym sprzątaniu i wstępnym oszacowaniu strat mieszkańcy wsi rozpoczęli odbudowę zerwanych dachów. Cała więź dachowa i cały strop się wali na dół. Muszę zabezpieczyć i zrobić. Dzięki Bogu już coś się koło tego dachu dzieje. No resztę, no to mamy szyby powybijane na przykład. U góry z łazienki wyrwało dachowe okno, którego w ogóle nie ma. Nie wiadomo, gdzie ono jest. Wszystkie drzwi do wymiany u góry. Ci mieszkańcy, którzy są najbardziej poszkodowani, dostali po te 6 tysięcy. Wójt gminy Chełmiec, Bernard Stawiarski. Są to środki dla 28 gospodarstw domowych. Gmina będzie też starać się jakąś pomoc po prostu w ramach swoich kompetencji i możliwości udzielić tym mieszkańcom. Na domu rozwaliło dach. Skręciło go na garażach, tutaj też wybrało cały dach. To trudno jest, aż wszyscy mają nawał roboty. Wiemy już, że w przypadku Librantowej prawdopodobnie będzie konieczność całkowitej odbudowy jednej nieruchomości. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Wobec powyższego tutaj mieszkańcy mogą wnioskować za pośrednictwem samorządu o kwotę nawet 200 tysięcy złotych. Łaski daj, ale jak potrafiło wyjść, wszystko poszło, proszę pana. Meble żeśmy wyrzucili. Tylko pralkę uratował. Mieszkańcy, którym na przykład zerwało dach albo uszkodziło całą konstrukcję, mogą wnioskować o kwoty tej większej pomocy rządowej w wysokości do 100 tysięcy złotych. Dla mnie to jest cud, że nikt nie zginął. Bo jak ja zobaczyłam te kawałki dachów tu w powietrzu, po prostu obraz nie do opisania. To jakby się po prostu czas zatrzymał. I tylko zobaczyłam, jak przez ten salon, jak wybija coś szybę i przez cały salon tak krzesło przefrunęło mi przed oczami. Najważniejsze, żeby przykryć, żeby woda nie kapała do środka. To jest najważniejsze. Zrobić dach. Jednocześnie nie skupiamy się tylko na pomocy finansowej, ale także próbujemy zbudować szybki łańcuch dostaw materiałów budowlanych, ale także jesteśmy w kontakcie z izbami przemysłowymi w taki sposób, aby przygotować listę firm i instytucji, które gotowe byłyby szybko podjąć się odbudowy. Mam nadzieję, że Polacy są pomocni jeden drugiemu. Dorobialiśmy się tyle lat, to będziemy się dorobić następne tyle lat. No trudno. Najważniejsze, żeśmy przeżyli, wyszliśmy z tego cało. No i to rzeczywiście najważniejsze i to się liczy. W Librantowej w Małopolsce sytuację po przejściu żywiołu sprawdzała nasza reporterka Monika Chrobak. Everything, A to Z, anything just to keep her free from the hustle of the streets. She left the church a long time ago, said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. Now she's pimping every motto from New York to L.A. She do that thing. She says it's always been that way. Always been that. Jump that jack, you might be next if you try to cut mama's cake. What the deal, Danny? Ask her what the deal is. This is what she said. She really needs to get back to the truth of who we are. straight. Ask her what the deal is. What the deal, Daddy? This is what she'll say. Born to die, born to die. If you ain't living right, you sure that born to die. Look out, get you, get you. She get you so high, so high. They said nothing good happens after midnight. She get you so high. Born to Die, Prince, przypomniał się Państwu. 6,5 minuty pozostało do godziny 18. Zapraszamy do trójki oczywiście jak zwykle do 19, a potem polecam Państwu nasze muzyczne pasmo Muzyka z Trójką i Trójką Prezenterów. Zacznie Grzegorz Hoffman w tonacji Trójki, potem Marek Wiernik i cały ten rok, a potem Apteka Wieczorna Jędrzeja Kodymowskiego, a więc mogą pojawić się na przykład takie muzyczne smaczki. Trójka. Program trzeci. Ale